чоловіку вулиця вчила мене жити. Світ заставляв зуби точити, щоб бути як вовк. І людей не любити, легше образити, і зло зробити, ніж обійняти, і друга простити. Легше просто взяти і його насварити, легше бути жорстоким і несправедливим, ніж бути добрим, лагідним і щирим. Хотів перед пацанами щось себе показати, щоб їхній авторитет завоювати. Ходив на бокс для того, щоб кулаки набивати, будучи ніким, хотів себе щось показати. В школі виділявся лиш тим, що мів вчителів діставати, вульгарними жартами весь клас розвеселяти. А тепер соромно навіть згадати, як гріховна природа давала про себе знати. Героїв мало, так мало тих, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає. Життя боротьба, не кожному дано перемогти себе і своє его. Героїв мало, так мало тих, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає. Життя боротьба, не кожному дано перемогти себе і своє его. З малого віку вулиця вчила мене жити. Час пройшов, і я почав розуміти, що круто не вбити, а людей любити. Круто не з ніг збивати, а руку подавати. Час пройшов, і я почав розуміти, що круто не бригаду дивитись, а Богу молитись. Круто не проклинати, а благословляти. Знай це, брате. Знай це, брате. Пройшов довгий час, я зрозумів, хто для мене герой. Це не Мадонна і не ковбой. Герой це мати Тереза, а не Брітні Спірс. Герой це той, хто на землю мир приніс. Героїв мало, так мало тих, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає. Життя боротьба, не кожному дано перемогти себе і своє его. Героїв мало, так мало тих, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає. Життя боротьба, не кожному дано перемогти себе і своє его. Ломбарди і кредити для наркоманів зробили, багато алкоголіків вже свою хату пропили. Закладають все, що мають, на маму й тата не зважають. В рожевих окулярах по моєму місті блукають. Не будь винни нікому нічого, крім любові, так написано у Божому святому слові. Знай, що герой не нюхає білий порошок, герой має одну, а не багато жінок. Герой не вживає гнилі слова, герой це той, в кого віра в Христа жива. Велике багатство, якщо ти маєш в своєму серці любов і віриш в того, хто пролив за тебе свою кров. Мій герой це Ісус, він для мене зразок, він спаситель людства і він є мій Бог. Дивися на нього і з нього приклад бери, якщо героєм хочеш стати так, як він робив. Герой не п'є пиво і не палить цигарок, герой не рівняє себе до світських зірок, герой не рветься до гніву і не надимається, герой милосердствує і не величається. Героїв мало, так мало тих, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає. Життя боротьба, не кожному дано перемогти себе і своє его. Героїв мало, так мало тих, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає. Життя боротьба, не кожному дано перемогти себе і своє его. Якщо ти хочеш більше знати про то, хто такий герой, читай Біблію, а не журнал Playboy. Слово святого тобі завжди допоможе, ніхто стати героєм без Ісуса не зможе. Тому якщо ти репер, перестань всякі непотріб в треках читати, за кожне пусте слово тобі доведеться відповідати. Складай любов і біблійну мудрість в свої слова, і тоді твоя пісня буде жива. Героїв мало, так мало тих, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає. Життя боротьба, не кожному дано перемогти себе і своє его. Героїв мало, так мало тих, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає. Життя боротьба, не кожному дано перемогти себе і своє его. Отож мораль цієї пісні така: в усьому бере приклад з Ісуса Христа. Герой це той, хто бореться за свободу і віддає своє життя за щасливе майбутнє свого народу.